قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا علي بن سعد بن علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم نس کے کلی اور علیہ السلام تشریح کلی ہوتی نس کسے کہا جاتا ہے. اب یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ نس کی وجہ سے بے نہیں باطل ہوتی ہے, بے مردود نہیں ہوتی ہے, البتہ ایسا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نس سے منع فرمایا ہے. چلیں اگلی بے بے الغرر وحبل الحبل, بے غرر کا بیان اور دوسرے حبل الحبل کا بیان. بے حبل الحبلہ جو ہے یہ غرر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. کیا ہے یہاں پر عطف الخاص علی العام, عطف الخاص علی العام حبل الحبلہ یہ بے غرر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے بے غرر کا باب قائم کیا ہے. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو وہ اسباب کی جن کی وجہ سے بہت ساری بیو منہی انہوں ہیں, انہیں اسباب میں سے ایک سبب کون سا ہے؟ غرر, یہ سبب ہے اور یہ نہایت ہی اہم سبب ہے غرر. اس کے بارے میں چنانچہ لوگوں نے کہا ہے کہ الغرر باب کبیر فی البیوع, باب کبیر فی البیوع واصل عظیم من اصولہ, واصل عظیم من اصولہ یدور علیہ کثیر من الاحکام, یدور علیہ کثیر من الاحکام فہو مدار البطلان, فہو مدار البطلان. تو بہت ساری بیو کے بطلان باطل ہونے کا مدار اسی غرر پر ہے, اور یہ احکام کے بہت سارے احکام کا دار و مدار اسی پر ہے, اور اسی طرح سے جو بیو کے اصول ہیں ان میں سے ایک نہایت ہی اہم اصل ہے, شرط ہے بیع کے اندر غرر نہیں ہونا چاہیے. اب بیع کے اندر جو غرر آتا ہے وہ مختلف جہات سے آتا ہے, بیع کے اندر جو غرر ہوتا ہے وہ مختلف جہات سے ہوتا ہے. پہلی جہت من جہت العدم, من جہت العدم, مثل بیع ما تلد الناقة, بیع ما تلد الناقة وما تثمر الشجرة, وما تثمر الشجرة. تو ایک تو غرر پایا جاتا ہے اس جہت سے کہ آپ ایسی چیز کی بیع کریں جو معدوم ہو, اس کا وجود ہی نہیں ہے. جیسے آپ بیع کریں کہ یہ جو بکری ہے جب یہ بچہ جو بچہ دے گی وہ بچہ میں 500 روپے میں خرید رہا ہوں, یہ 500 لیجیے, بکری کا بچہ کو کس کا ہوگا, یہ ہمارا ہوگا. تو ایسی چیز جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے اس کی بیع کی جائے, ایسی بیع کرنا منہی انو ہے. کیوں منہی انو ہے؟ اس میں غرر پایا جاتا ہے. غرر کی جہت سے ہے, عدم کی جہت سے کہ آپ ایک معدوم شے کی بیع کر رہے ہیں. ایسے ہی آپ اس سال جو اس میں پھل آئے گا وہ پھل میں آپ سے خرید رہا ہوں 50,000 روپے میں, ایک بات پر پھل آیا ہوا ہے نہیں آیا ہوا, اس سال جو پھل آئے گا وہ 50,000 میں آپ سے خریدتا ہوں, 50,000 دے دیا آپ نے, پھل ہمارا ہوگا جو اس سال آئے گا. لہٰذا اس طرح سے خریدنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ کیوں نہیں صحیح ہے؟ اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ غرر پایا جاتا ہے. غرر کے جیسے مل جائے دل ادم معدوم ہے, اسے اس کا وجود ہی نہیں معلوم ہے کہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, ہوگا بھی تو کتنا ہوگا نہیں معلوم. یہ من جہت العدم, کوئی شے غیر موجود ہے اس جہت سے اس کے اندر غرر پایا جاتا ہے. دوسری جہت جو ہے من جہت الجہالہ, من جہت الجہالہ, کہ اس میں جہالت پائی جاتی ہے. جہالت کس میں ہو سکتی ہے؟ ایک تو جہالت سمن میں ہو سکتی ہے, ایک جہالت کس میں؟ سمن میں ہو سکتی ہے. دوسرے جہالت مطمن میں بھی ہو سکتی ہے. جہالت السمن اور جہالت المطمن, اور اسی طرح سے جہالت ہو سکتی ہے من جہت عدم التعین, جہالہ من جہت عدم التعین نقدا او نصیحتا. تو جہالہ سمن میں قیمت غیر معلوم ہے, فلاں سامان آپ خرید رہے ہیں لیکن اس کی قیمت ہی غیر معلوم قیمت ہی اس کی بازیں نہیں ہیں. یا دوسرے جہالت المطمن, کوئی سامان ہے پیک کسی کے اندر, اب وہ کیسا ہے, خراب ہے, کس طرح کا ہے, کچھ نہیں معلوم آپ کو, یہ کیا جہالت المطمن. ایک ہے جہالت اس اعتبار سے ہے کہ ابھی یہ نہیں بات پختہ ہو پا رہی ہے کہ یہ بے ادھار ہو رہی ہے بے حاضر ہو رہی ہے, نقدن ہو رہی ہے نصیحتن, سب کچھ کہہ رہے ہیں میں تو ادھار چاہا تھا, تو اس کی بھی تعین ہونا چاہیے کہ بے نقدن ہو رہی ہے یا نصیحتن ہو رہی ہے. اگر یہ طے نہیں ہوا تو اس میں کیا پایا جاتا ہے, جہالہ. کس بات جہالہ ہے, من آدمی جاتا آدمی طے. کسی طرح سے جہالہ ہوتا ہے الجہالۃ فی الاجل, الجہالۃ فی الاجل مدت میں جہالت ہوتی ہے. آپ نے کوئی بے کی اور کہا انشاءاللہ ہم پیسے بعد میں آپ کو دے دیں گے, کب بعد میں دے دیں گے, کب دیں گے بعد میں, کوئی تعین کیا آپ نے نہیں کی, تو اس میں اجل کے اندر مدت کے اندر جہالہ پایا جاتا ہے. تو بے کے اندر جو غرر ہوتا ہے, غرر کی پہلی جہت کیا ہے, من جہت عدم, غیر موجود شے کی بے ہو رہی ہے. دوسرے غرر پایا جاتا ہے من جہت الجہالہ, جہالت پائی جاتی ہے خاتمن میں, خامتمن میں, خاتم تعین کے اعتبار سے یا اسی طرح سے اجل کے اعتبار سے. اور اسی جہالہ پھر اجل میں آتا ہے بیو حبل الحبلہ, جہالہ پھر اجل کے اندر آتا ہے بیو حبل الحبلہ بھی آتا ہے, جس کی تشریح انشاءاللہ ہوگی ابھی اس کے بعد. تیسرے ہے جو غرر کی جہات ہیں ان میں سے ایک جہت ہے عدم القدرہ علی التسلیم, عدم القدرہ علی التسلیم. مثل بیع الطیر فی الہوا, بیع الطیر فی الہوا, والسمک فی الماء, وبیع المغصوب منک, بیع المغصوب. تو غرض اس جہت سے بھی پایا جاتا ہے کہ جس چیز کی آپ بیع کر رہے ہیں آپ اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ وہ مشتری کے حوالے کر سکیں. مثلا پرندہ آپ کا ہے اڑ گیا پیڑے سے, آپ پرندہ آپ نے باغ رکھا تھا پیڑے سے اڑ گیا آپ کے, اب اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ والا پرندہ آپ سے 100 روپے میں بیچ رہا ہوں, آپ پکڑ لیجئے گا اس کو, خود تو پکڑ کے نہیں دے سکتے کسی سے, آپ کہیں کہ آپ اس کو, میں آپ کی پرندہ جوڑ رہا ہوں, اڑ گیا میرا, میں آپ کو 100 روپے میں, پتہ نہیں پکڑ بھی پائے گا کہ نہیں, تو ہو سکتا پکڑ لے جائے. اسی طرح سے کوئی مچھلی ہے کہاں پر ہے, پانی کے اندر, ایک تو یہ ہے کہ یہ پورے تالاب کی مچھلی میں آپ سے بیچ رہا ہوں, یہ تو جہالت المثمن ہو گیا. کتنی مچھلی ہے کتنی نہیں کیا وہ الگ مسئلہ, اس کی بات نہیں ہے. کوئی مچھلی ہے بڑی سی ہے پوری, اس کے بعد صحیح والی مچھلی جبھی پوچھ کے ابھی اوپر آئی تھی, یہ والی میں آپ سے 500 روپے میں بیچ دے رہا ہوں, میرے لیے اس کو آپ پتا نہیں کہاں بھاگ گئے تالاب میں, کس کونے میں آپ پکڑ پائے, نہ پکڑ پایا, خود پکڑ کے آپ نہیں دے سکتے اس کو, تو نکال کے لے آئیے اس وقت ہی والی مچھلی 500 روپے کی لے لیجیے آپ. لیکن جب آپ تسلیم پر سامنے والے کے حوالے کرنے پر قادر نہیں ہیں تو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. ایسے ہی دوسری اس کی آخری واضح مثال ہے, کوئی سامان آپ کا تھا کسی نے غصب کر لیا, اور اس کے بعد کہا آپ نے یہ والا فلیٹ آپ سے میں 15 لاکھ میں آپ سے بیچ رہا ہوں, لے لیجیے باقی چھڑوا لیجیے گا, جہاں تہاں سے آدمی بلا کر کے آپ کیا کر لیجیے گا, حاصل کر لیجیے گا. تو جس چیز کو آپ کی تسلیم نہیں کر سکتے ہیں, حوالے نہیں کر سکتے ہیں, اس کی بے نہیں کر سکتے ہیں آپ کہ اس کی بے کر رہے ہیں, تو بے کے اندر جو غرر پایا جاتا ہے جس کے اندر دھوکہ ہو سکتا ہے انسان کو, وہ ان مختلف جہاز سے آتا ہے, یا تو جہالت عدم کے اعتبار سے, جہالت میں نے کہہ دیا غرر ہوتا ہے, یا تو عدم کے اعتبار سے, یا جہالت کے اعتبار سے, جہالت کی مختلف انواع ہو گئی, یا جہالت غرر پایا جاتا ہے عدم القدرہ علی التسلیم کے اعتبار سے. تو یہ مختلف جہات ہوتی ہیں جن سے بھائی میں غرر پایا جاتا ہے. اور میں نے جیسا بتایا شروع میں آپ کو, یہ غرر نہایت ہی اہم سبب ہے بیو کے منہی انو ہونے کے اندر اور بے کے باطل ہونے کے اندر. جس بے کے اندر غرر پایا جائے وہ بے کیا ہے, باطل, سرے سے بے ہی نہیں صحیح ہوئی, بے دیا آپ نے بے غلط ہے, صحیح نہیں بے کرنا ہے سرے سے. البتہ بہت ساری بیو کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ بے صحیح ہے یا غلط, اس وجہ سے کہ اس میں غرر تو ہے لیکن غرر یسیر ہے یا کثیر ہے. لیکن غرر یسیر معفو عنہ ہے. غرر اگر کیا ہے یسیر ہے تو معفو عنہ ہے غرر یسیر. اب البتہ اس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس غرر کو یسیر مانا جائے یا اس غرر کو کثیر مانا جائے. آپ جو ہے ذکر خرید کے لاتے اس نے کہا انتر جو ہے فلاں مٹیریل بھرا ہوا ہے, ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اس سے کیا ملے بعد میں نہیں دیکھیں گے آپ, ساری ذکر خراب ہو جائے گی آپ کی. ہو سکتا ہے وہ ملے اور ہو سکتا ہے اندر مان نہ ہو, جس کو غرر یسیر میں شمار کیا جاتا ہے. ہارڈ پارٹ لے کر کے آپ آئے اندر جو ہے بہت اچھا سامان بھرا ہوا ہے کہ اس سے اتنی دیر تک آپ کی روٹی اور آپ کا کھانا یہ گرم رہے گا ٹھنڈا نہیں ہوگا, لیکن اندر کھول کے دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر غرر پایا جاتا ہے اور ان بیو کے اندر لوگوں نے اختلاف کیا ہے. اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ یہ غرر یسیر ہے یا غرر کثیر پایا جاتا ہے اس کے اندر. اب دیکھیں بیع غرر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلا مسئلہ رکھا وہ ہے بیع حبل الحبلہ. حبل الحبلہ کی بیع کا بیان سدرا سے پہلے حدیث پڑھ لیں اس کے بعد تشریح اس کی. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل كما نهى ان يتبايع رسول الله من جاهل. كان الرجل يدعى الجسور الى ان تنفج النار ثم تنفج النبي في بطنها. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع حبل الحبلہ سے منع فرمایا ہے. آگے خود تشریح کی ہے نافع نے وکان بیعن. تشریح کس کی ہے؟ یہ نافع کی. یہ بیع تھی جو زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے. نوعیت کیا ہوتی تھی؟ کان الرجل یبتاع الجزور. کوئی شخص کسی سے اونٹ خریدتا تھا, کوئی شخص کسی سے اونٹ خریدتا تھا اور کہتا تھا میں آپ سے یہ اونٹ اتنے درہم میں لے رہا ہوں, لیکن کب تک کے لیے میں آپ سے ادھار لے رہا ہوں اس کو؟ الا ان تنتجنا قدو, کہ اس وقت جو یہ اونٹنی گابن ہے یہ بچہ دے گی, اس کے بعد وہ بچہ حاملہ ہوگا اور پھر وہ بچہ دے گا تب میں پیسے دوں گا آپ کو اس کے. سمجھ میں آئے کو؟ یہ آپ سے میں اونٹ خرید رہا ہوں, آپ سے میں فلاں سامان خرید رہا ہوں, اس وقت میرے پاس پیسے نہیں, میں آپ سے ادھار لے رہا ہوں. پیسے کب ملیں گے آپ کو اس کے؟ جب یہ اونٹنی بچہ دے گی, پھر وہ بچہ حاملہ ہوگا اور پھر اس کے بعد جب وہ بچہ دینے گی تب کیا کروں گا میں, یعنی جب پوتی آ جائے گی والی اٹھ تب میں جا کر کے آپ کو اس کی قیمت دوں گا. وہ کب ہوگا؟ اس سے بچہ پیدا ہوگا تو مردہ ہوگا یا زندہ ہوگا؟ جو بچہ ہوگا نر ہوگا یا مادہ ہوگا؟ وہ بھی جو ہے قابل حمل ہوگا یا کہ بانجھ ہی ہوگی؟ یعنی کیا کیا ہو بھی نہ ہو تو اس میں غرر پایا جاتا ہے. پھر بیع کے اندر غرر کس جہت سے ہے؟ جہالت کی جہت سے. جہالت کس میں ہے؟ فی الاجل, کی مدت جو متعین کیا آپ نے مدت ہی مجہول ہے. دھن اس کے اندر چار سال بھی لگ سکتا ہے کہ پانچ سال بھی لگ سکتا ہے کہ دو سال بھی لگ سکتا ہے کہ معلوم نہیں کتنے سال اس کے اندر لگ جائیں, کوئی اس کے تعین نہیں ہو سکتی اس کے اندر. تو یہ الجہالت فل اجل, ایک تشریح تو یہ ہو گئی اس کی. سمجھ آئیں گے تشریح جو نافع یہاں بیان فرمائیں گے. دوسری تشریح بالکل بے عین ہی ایسے ہی ہے, لیکن چل میں اس طرح دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. حبل الحبلہ, حبلہ جو دوسرا والا ہے حبلہ, یہ حاملہ کے معنی بھی آتا ہے اور محبولہ کے معنی بھی آتا ہے. حبلہ جو دوسرا آیا ہوا ہے یہ حاملہ اور محبولہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور جو حبل ہے وہ مصدر کے معنی بھی آتا ہے اور جو حمل موجود ہے اس کے معنی بھی آتا ہے. اب بیع حبل الحبلہ, ایک مطلب تو یہ ہو گیا حاملہ کے حمل کی بیع کا مطلب ہو گیا. حبلہ کس کے معنی ہو گیا؟ حاملہ. حبل الحبلہ کا مطلب ہو گیا حاملہ کے حمل کی بیع. کیا آپ کہیں یہ اس حاملہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ میں آپ سے خرید رہا ہوں 50 روپے میں 500 روپے میں, کس کی بیع ہو رہی ہے یہاں پر؟ کس کی بیع ہو رہی ہے؟ جو پیٹ میں بچہ ہے. اگر یہ تشریح کریں گے آپ تو الجہالت فل مثمن, جس سامان کی خرید ہو رہی ہے فروخت ہو رہی ہے آپ جہالہ کہہ لیجیے, بلکہ من جہت العدم کہہ لیجیے اس کو, آپ وہ شے معدوم ہے جو جس چیز کا بھی وجود ہی نہیں ہوا، دنیا میں آئی ہی نہیں، تو اس کی بحث کیسے کریں گے آپ؟ تو حبل الحبلہ کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ حاملہ کے حمل کی بحث، یہ بولنا تھا. دوسرا مفہوم ہے یعنی حبلہ کے معنی محبولہ، اس وقت جو محبول ہے اندر اس کے حمل کی بحث. کوتی والا آ گیا، اور بحث کس کی ہو رہی ہے؟ یا تو جو حمل اس کی بے ہو رہی ہے، یا اس حمل کا جو حمل ہوگا اس کی بے ہو رہی ہے. اجل کی بات اس میں نہیں ہونا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ بے کس کی کرتے تھے؟ حمل کی بے کرتے تھے. یا بہت اچھی نسل کی اونٹنی ہے تو لائن لگ جاتی تھی، لائن لگی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہم لیں گے. ایک تو یہ ویسے کہہ رکھا ہمیں دے دیجیے گا، جو پیسے مناسب ہوں گے لے لیجیے گا، یہ طے کرنا الگ ہو گیا. اب بے کرنا الگ چیز ہے، بے کرنا یہ الگ چیز ہے. میں خرید رہا اتنی چیز میں نے بیچ دیا آپ سے، اتنا بھائی الگ چیز ہے، پہلے بات کر کے رکھنا الگ چیز ہے. تو لوگ اس سے جو اس وقت حمل ہے اس کو خرید لیتے تھے، یا کہتے تھے چلو اگر یہ نہیں دے سکتے تو اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کے ہم اس کا ہم کیا کریں گے، وہ ہم لیں گے آپ سے اتنے روپے کے اندر. دو تشریحات ہو گئیں، اور باقی تیسری آپ کے سامنے یہاں موجود ہے. بین یہی دونوں تشریحات، لیکن اس کے اندر حمل یا حمل کی بین نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس حمل کے وضع کو مدت قرار دیا جا رہا ہے، یا جو حمل میں ہے اس کے وضع حمل کو کیا قرار دے رہے ہیں آپ؟ مدت قرار دے رہے ہیں. اس طرح کتنی تشریحات لوگوں نے کی ہیں؟ کتنیوں کی تنویر صاحب؟ تین، چار ہو گئے. ایک تو حمل کی بے، دوسرے حمل کی بے، ایک تو اس حمل کے وضع کو مدت قرار دینا، اور دوسرے اس حمل کا جو حمل قرار پائے اس کے وقت کو کیا قرار دینا؟ مدت قرار دینا کسی سامان کی قیمت چکانے کی. اس طرح چار معنی کے اندر ہر صورت کے اندر یہ بے کیا ہے؟ غلط ہے، لیکن ہر ایک کو الگ خانے فٹ کریں گے. اگر بے ہو رہی ہے حمل کی، تو پھر کس جہاز سے ممانعت ہے؟ غرر کے جہاز سے. غرر کس جہاز سے؟ من جہت عدم معدوم شے کی بے. اور اگر دو تشریح کی مدت قرار دے رہے ہیں آپ، تو اس میں ممنوع کیوں ہے بھائی؟ یہ من جہت الغرر. غرر کیوں پایا جاتا ہے؟ من جہت الجہالت بالاجل.